राम यह प्रवचन परम श्रद्धेय स्वामी जी श्री राम सुखदास जी महाराज द्वारा श्रावण कृष्ण पक्ष द्वितीया विक्रम संवत 2059 26 जुलाई 2002 साय 3:30 बजे गीता भवन स्वर्गाश्रम में हुआ। राम पराकृत नवद बंधु परम ब्रह्म नराकृति सौंदर्य सार सर्वस्व वंदे नंदात्मजं प्रपन्न पारिजाताय पोथवेत्री गोपाणय ज्ञान मुद्राय कृष्णाय गीतामृत दुहे नमः वसुदेव सुतं देवं कंसचाणूरमर्दनं देवकी परमानंदं कृष्णं वंदे जगद्गुरुं वंशी विभूषित करान्दवनीरदाभात् पीतांबराधरुणबिंबफलाधरोष्टात् पूर्णेन्दुसुन्दरमुखाद्रविन्दनेत्रात् कृष्णात् परं किमपि तत्त्वमहं न जाने। हरिः ओं नमो सुपरमात्मने नमः श्रीगोविन्दाय नमो नमः श्रीगुरुशरणकमलेभ्यो नमः महात्मभ्यो नमः सर्वेभ्यो नमः। नारायण नारायण नारायण नारायण। कल आपने ये बात बताई थी कि त्वमेव माता से पिता त्वमेव ये श्लोक गीता प्रेस में पहले पुस्तकों में आता था, तो अब गीता प्रेस की ओर से ये आपको निवेदन किया जा रहा है कि अब हम वापस वैसा ही प्रयास कर रहे हैं। गीता की पुस्तकों में तो वैसे आने आ ही रहा है और पुस्तकों में भी हम ऐसा ही प्रयास कर रहे हैं कि सब में ऊपर ये त्वमेव माता से श्लोक आ जाए। ये था साथ जी, कोई इक्की दुखी बात तो नहीं कहता। मैंने वो कल चांद उठे ने कहा हम थे सब थे। मैंने ख्याल नहीं किया सब बात आने में, पहले आता था। सीताराम जी इष्ट देव है और गुरु मंत्र राम है। राम शलाका जो प्रश्नावली है उसमें भी मैंने यही पाया कि ठीक है ये मंत्र ठीक है। अब मेरे मन में संदेह कि और गुरु बनाने की या मंत्र लेने की आवश्यकता तो नहीं है ना। काशी में मुक्ति होती है, मरने से मुक्ति होती है, और यदि उसके कोई पाप बाकी रह जाते हैं तो भैरवी आत्मा से मुक्त हो जाता है। तो ऐसे और पुरियों में भी ऐसी कोई व्यवस्था है क्या? मथुरा माया काशी कांसी मथुरा काशी जी बहुत ज्यादा प्रसिद्ध है, ज्यादा प्रसिद्ध। उनमें भी कोई यातना होकर के फिर मुक्ति होती है। सब तीर्थ मोक्ष दायी ना सात बजे सात। साधु बनना जरूरी है क्या है? साधु बनना कल्याण करने के लिए साधु बनना कोई जरूरत नहीं। भीतर से बनो, भीतर से बाहर से जरूरत नहीं। नैष्ठिक ब्रह्मचारी और उपकुर्वाण ब्रह्मचारी ये इन दोनों में श्रेष्ठ कौन सा है? नैष्ठिक हो, नैष्ठिक ब्रह्मचारी ब्रह्मचारी होता है फिर वो ग्रस्त हो जाता ही नहीं। दूसरे निष्ठ ब्रह्मचारी है उपकुर्वाण वो ग्रस्त जाता है ग्रस्त से फिर वहां पर वहां पर संन्यासी क्रम सही होते नैश्चरी ब्रह्मचर्य से परमात्मा लग जाते। सच्चे हृदय से भगवान में लग जाओ आप हे नाथ हे नाथ हे मेरे नाथ हे मेरे नाथ हे मेरे स्वामी। पुकारो भगवान को, पुकारे देखी हम बहुत काम करते हैं। ऐसे भीतर से नहीं हो तो पुकार शुरू कर दो, नकल से शुरू नहीं, नकल से भी ऐसी बन जाएगी बन जाएगी। अति भीतर से हे नाथ हे नाथ। मनुष्य शरीर मिला है उसमें भी विशेष बात है, विशेष बातें मिली है मनुष्य शरीर में भी कल्याण की बातें नई आविष्कार कुछ हुआ है। ऐसी बात है, बहुत जल्दी कल्याण हो जाए और हरेक रह सकता है, हरेक योनि के अंतर्गत शुद्ध करेंगे फिर करेंगे ऐसा नहीं, बहुत जल्दी, क्योंकि परमात्मा सब जगह है, इसमें सबके है, सबके हैं, ईश्वर अंश जीव अविनाशी पिता है और सबके पिता है, सब मम प्रिय, सब मम उपजाए, सब मम प्रिय है, भगवान कहते सब मेरे को प्यारे रहते हैं, सब प्यारे, तो उद्धार बहुत जल्दी हो सकता है। एक बात है विशेष, पहले से दो विभाग कर लो, विभाग एक जड़ विभाग है एक चित्र विभाग है, ना सतो विद्यते भावो ना भावो विद्यते सत, असत भावन में थे असत का भाव है नहीं, सत्ता नहीं है, ना भाव विद्यते सत, सत अभाव न विद्यते, सत का भाव नहीं होता, सत रहता है एकदम, अरे असत नष्ट हो जाता है, तो असत में संसार के जो मोह है ये असत में है, संसार के कुटुंब प्यारे लगता है, रुपये प्यारे लगते हैं, मान बड़ा अच्छी लगता है, आदर अच्छा लगता है, भोग अच्छे लगते हैं, ये सब संसार विभाग है, और भगवान अच्छा लगे, भगवान प्यारे लगे, भगवान ही मेरे, मैं भगवान का हूँ, ये है सत विभाग, सत, तो पहले दो विभाग करके और मैं असत विभाग में नहीं रहूंगा, मैं असत विभाग में नहीं रहूंगा, मैं सत विभाग में रहूंगा, भगवान की तरफ रहने में मेरा विचार है, ये अगर करो दो बहुत बढ़िया चीज है, ये दो विभाग करिए विभाग, तो काम क्रोध आदि मिट जाएंगे, भगवान के यहाँ काम क्रोध नहीं है, जैसे विहाय कामान या सर्वान पुमान सज निस्वी है निर्मम निरहंकार है श्री शांति बलि सदी, विहाय कामान या सर्वान है निर्ममो निरहंकार है, ये आप से आप दूर हो जाए, भगवान के विभाग में चले जाओ तो आप से आप दूर जाए, ये विभाग दूर कर लो, विभाग करके भगवान के विभाग में चले जाओ, हमारा विभाग में हम संसार विभाग में नहीं गए, तो बहुत भाग बहुत भाग बहुत जल्दी काम हो जा, आप साहब काम को आप साहब काम मिट जाएगा, हमारे भाग में है ये है। हमारा जो विभाग है परमात्मा का उसमें ये नहीं है, काम हो है ही नहीं, बहुत सुगमता से कल्याण हो जाता है, ऐसी बात सुगमता से बहुत जल्दी कल्याण हो जाए, स्वाभाविक सत्य ही काम करो लोभ अधिक सब ये मिट जाए, सब भगवान हमारे हैं, हम भगवान रहे हैं, विहाय कामान यह सर्वान पुमान सद निष्प्रिय निर्ममो निरहंकार से शांति मरीगत सती, ऐसा ब्राह्मी स्थिति आगे श्लोक में बताया, ये निर्ममो निरहंकार हो जाए तो क्या स्थिति होगी, ब्राह्मण स्थिति, ब्रह्म की स्थिति, परमात्मा की स्थिति, ऐसा ब्राह्मण स्थिति पार्थ नई नाम प्राप्त में मोहित, इसको प्राप्त हो गए मोहित नहीं होता, स्थित्व श्याम अंधकाल भी, अंधकाल में भी हो जाए तो ब्रह्म निर्वाण में स्थिति, निर्वाण ब्रह्म को प्राप्त हो जाता है, तो ये विभाग करके भगवान के विभाग में आ जाओ पहले से, तो बहुत सरलता से काम हो जाए, ये बात आती नहीं है पुस्तकों में पढ़ाई में, बात आती नहीं है, मैंने पढ़ी है ये बात नहीं है, नहीं नहीं आती नहीं पढ़ाई में, आती नहीं पढ़ाई में, ये बिहार कामना त्याग करो, कामनाओं का त्याग जड़ तक वो आदर भीतर में, अगर कामनाओं त्याग करे मुश्किल हो गई, अधूरी अधूरी कामना का त्याग करो, मुश्किल है। अरे ये विभाग ही छोड़ दे तो सबको ठीक हो जाए। काम क्रोध लोभ मोह मद मत्सर ईर्ष्या द्वेष पाखंड मिट जाए। हमारे विभाग में नहीं है, हम भगवान के विभाग में है। ये स्वाभाविक उद्धार हो जाए, स्वाभाविक आती नहीं है, पढ़ाई में आती नहीं, मनुष्य नहीं पढ़ाई, पढ़ाई में आती नहीं, ऐसी बड़ी बात। पढ़ाई रहे ग्रंथों में आती नहीं, महाराज भी आचार्य है, आती नहीं बात। सब योग उतार जाती है, ये संस्कृत में व्याख्यान दे सकते हैं, संस्कृत में, परंतु वो ये बात नहीं आती। तो ये दो विभाग करके भगवान के विभाग में आ जाओ, बहुत सुगमता से भगवान प्राप्त की जा। हमारे भगवान है बस, परम पिता परमेश्वर हमारा, ममेव अंशु ईश्वर अंश जीव विनाशी चेतन अमर से सूरशी। करना कुछ नहीं पड़ता, केवल आ जाओ, केवल इस विभाग में सब ठीक है, केवल भगवत विभाग में बस सब काम ठीक हो जाए। बहुत सरलता से सत और असत का ठीक विभाग समझ लेने पर क्या वो सत में स्थित हो जाता है? सत्व और असत को दोनों का अलग अलग ठीक विभाग समझ लिया तो क्या उसके बाद वो स्वतः ही सत में स्थित हो जाएगा? नहीं, सत में सत होना है, अपने दोनों भाव समझ करके सत में स्थित होना है, ये पहले चाहिए बात, फिर सत में स्थित हो जाएगा। विचारो पहले, विचार पहले चाहिए, फिर हो जाएगा। ये बहुत बढ़िया बात है, मेरे तो पढ़ाई में नहीं मिली, संतोष से मिली, एक मिश्रित हो जाए। ये स्वाभाविक काम को दादी लोग सब मिट जाए, स्वाभाविक मिट जाएगा भाई, क्योंकि उस विभाग में है ही नहीं, परमात्मा वह सत विभाग में है, ये है ही नहीं में। भगवान का हूँ मैं, मेरे भगवान है, भगवान के विभाग में आ जाओ, संसार विभाग में है, दोनों का ठीक विभाग कर देने, दोनों विभाग कर एक विभाग में आ जाओ, बहुत जल्दी देखा हूँ ऐसी बात, बहुत बढ़िया बात, बहुत उत्तम बात है। मेरे तो मन में आया गए बात बता दी जाए तो आदमी बहुत जल्दी कल्याण कर सकता है अपना, क्यों सत्यवाह विचार जाए आशीर्वाद छोड़ दे, ये काम आप ही नष्ट हो जाए, आप ही बिना परिश्रम किए हुए उस विभाग में है ही नहीं, ये जड़ विभाग में ही है, सत्य विभाग में ही है, असत विभाग में है, ऐसी बढ़िया बात, बहुत बढ़िया बात है, बहुत मौका मिला है अच्छा, सत विभाग में जा सब काम ठीक हो गया, बहुत बढ़िया बात। हमारे मतलब हुआ नहीं असत विभाग से, हमारे मतलब ही बने अपने कोई कोई ध्यान देने कोई। उस विवाह को साथ में रहने से बड़ी कठिनता पड़ती है, क्यों आशीर्वाद कर दिया हमें आशीर्वाद का एक अंग त्याग करना है और सर्वथा ही त्याग कर दे ठीक हो जाए आशीर्वाद कर सद विभाग में सिद्ध हो जाए सब काम ठीक हो जा रहा है एकदम जैसे गृहस्थ विभाग है साधु विभाग है मैं ये नहीं कहता तुम साधु बन जाओ और सत विभाग वहां जाओ ये बात साधु विभाग हो गया कृपा छूट गया कृपा छूट जाएगा और घर वाले भी सब निराश हो जाते साधु हो गया तो साधु हो गया आशा छूट गई तो साधु अब गिरता नहीं रहा वो आप छूट जाते जो सत विभाग में आने पर असत विभाग छूट जाता है असत विभाग में ये है काम क्रोधर गोबर मोहर मगर मच्छर ईर्षा द्वेष पखंड सब दोष असत विभाग में असत विभाग ही छोड़ दिया सब छूट जाए सब छूट जाए सत्य स्वभाव आप कहो तो सही उस सारा वो मन में जाएगा बड़ी सुगमता से भगवान की कृपा है मिलती नहीं बात है पुस्तकों में नहीं मिलती पढ़ाई में नहीं मिलती सत्संग में ही बहुत कम जगह मिलेगी व्याख्या देने वाले में सब जगह नहीं मिलती ऐसी बात है इसका आदर करो और उसमें से तो जाओ बिहार काम आ गए कामना सब छूट जाएगी अहंकार है ये बड़ा मुश्किल है अहंकार अहंकार अपर प्रकृति आप पर प्रकृति भूमि आप अंग वायु खंग मनोबुद्धि अहंकार भिन्ना प्रतिष्ठा अपरायम इतस्तम प्रकृति बुद्धि में पराम जीव भूत महाबाहो ये नारीगत तो अहंकार अपर प्रकृति आप है खुद पर प्रकृति तो परा प्रकृति बहुत दूर अहंकार है वो अहंकार आपने पकड़ लिया अहंकार को पकड़ लिया तो आशु संपत्ति आ गई फिर अहंकार को नहीं पड़े देवी संपत्ति मोक्ष आया निबंध आया सुनी माता ये बात दो प्रकृतियों में सत प्रकृति है ना सतो विद्यते भावो ना भावो विद्यते सत सत अभाव न विद्यते सत विभाग का सत सत दो है बहुत अच्छे बढ़िया गाँव एकदम ठीक हो जाए सब सत्य स्वाभाविक असंभाव छूट जाता निहाल हो जाता संसार का मोह छूट जाता है अंत में यही पूछा है भगवान ने कचित सुतम पार्थ त्वया केन हेतसा कचित अज्ञान सम्मोह न प्रणश्यते तो अर्जुन का नष्ट हो मोह मोह नष्ट हो गया स्मृति लगता है स्मृति आप आ जाएंगे तत्प्रसाद आता कृपा से भगवान है गीता स्मरण गीता नहीं आपकी कृपा से हो गीता का मैंने मना नहीं किया नहीं ये आपकी कृपा से सुदोषों का संदेह है कर से वचन तो आप जो कहो सो करूंगा बस। फिर भगवान नहीं बोले, भगवान वास है ही नहीं, फिर मोहनस हो गया। मोह से आवे तो वर्ष है अभियान विमोद विमोद वही करता हमें मान्य थे, मैं करता हूं ये मोह से मानता है। अहंकार विमूढ़ आत्मा, अहंकार से विमूढ़ विमोह, अहंकार विमूढ़ा करता हूं मेरी मान्य थे, ये मोह में होता है। मोह ही नष्ट हो गया, मूला भाव को दर्शा का मूला भाव है, मूल ही नहीं शाखा, मूल होगा तब शाखा होगी, मूला भाव है कुछ शाखा आप लोग मूल ठीक हो जाएगा, सब ठीक हो जाएगा। बहुत बढ़िया बात है एकदम, विसंदेह की बात नहीं है, बिल्कुल सही बात। अहंकार विमूढ़ आत्मा करता हूं मेरी मान्यते, नैव किंचित करो मैं ते युक्त मान्यत तत्वित, तत्वित है नैव किंचित करो मैं, किंत करना अपना अभाव है ही नहीं, ये तो प्रकृति कर्मा नहीं, प्रकृति क्रियमा नहीं, गुणा गुणे सुवर्तन थे, निराले निराले सुवर्तन थे भाई, सबसे मोहस्मृति लगता तत्प्रसादात संतोष में तो संदेह कर से उस टाइम तो आपको निश्चित करूंगा बहुत नष्ट हो गया। भगवत आज्ञा पालन करने में मोह ही नहीं कारण है, सत्संग करने से वो मोह नष्ट हो जाता है, ठीक हो जाता है, आदमी रस्ते पर आ जाता है एकदम। सत्संग के द्वारा बहुत फायदा होता है, बहुत फायदा, आंख खुल जाती है, आंख हम कहां थे, जैसे स्वप्न आवे आंख खोलते ही सब स्वप्न की सृष्टि गायब हो जाती, आंख मिटते ही संसार में आंख मिटते ही मर जाता है वो, आंख खोलते ही सब सामने आ जाती। नष्ट हो मोह स्मृति लगता तर्स प्रसाद दोष में कर सकते हैं, अब संदेह रहता हो गया कभी से वचन तो आपको मद से करूंगा, भगवान बोले नहीं फिर, फिर भगवान ऐसे मोह नष्ट हो जाता है, मोह नष्ट होते ही साफ दिख रहा है। संसार हमारे जैसे दिखे देशने पर भी इनमें जो शक्ति है मौत करने वो नहीं रहेगी, मोहित नहीं होगा, मोरे तो जाता स्वतः स्वाभाविक ही, इसके लिए परिश्रम करना पड़ा नहीं पड़ता, विभाग ही जो आ गया और विभाग है ही नहीं, ऐसी बात है। ऐसे हम आ सकते हैं मनुष्य शरीर उस पर लिए है, केवल परमात्मा की प्राप्ति के लिए ही मनुष्य शरीर है, वो भाई हो चाहे बहन हो कोई हो, परमात्मा की प्राप्ति के लिए ही शरीर है ये, यही तनु कर फल विषय न भाई, स्वर्ग स्वल्प अंत दुखदाई, ये तनु कर फल विषय न भाई, ये शरीर का फल विषय नहीं है, यही तनु कर फल विषय नाही स्वर्गौ स्वर्ग अंतराई। इस शरीर का फल परमात्मा की प्राप्ति है, परमात्मा की प्राप्ति के लिए ही ये शरीर मिला है, संसार ये मोह के लिए नहीं मिला है, मोह छोड़ने के लिए मिला है। ठीक तरह सुने सत्संग करे मोह छूट जाता, मोह है छूट जाता है। आप सबके सब महात्मा हो जाओ, शक्ति हो जाओ, जीवन मुक्त हो जाओ, सब के सब छोटे बड़े सब के सब विभाग अलग है, पाप का विभाग अलग, पाप पुण्य का और वो भाग विभाग अलग, पाप पुण्य ऊंचा है वो विभाग, पाप पुण्य से दोनों रहित, न पाप है न पुण्य, ऐसे रहित विभाग में आ जाओ सब ठीक हो जाएगा। एकदम सच्ची बात है, एकदम सच्ची बात है। दुर्लभ में हमें तीन तीन बात शंकराचार्य मानेगा, दुर्लभ तो हमें थे तत्व कई बार अनुग्रह है तुमको मनुष्य तुम मुमुक्ष तुम महापुरुष मनुष्य दुर्लभ है, मनुष्य मिल जाए तो मुमुक्ष दुर्लभ, मोक्ष हो से महात्मा दुर्लभ, पर पता नहीं बोला मिलना कठिन। तीन बात है मनुष्य तुम मोक्ष तुम महापुरुष दुर्लभ प्रेम है दैव अनुग्रह है तुम भगवान की कृपा से मिले, प्रभु की कृपा होती है, भगवान की कृपा हुई तो मिलते हैं। मनुष्य तुम मोक्ष तुम तो मनुष्य तो मिले है ही और मुमुक्ष भी है ही, सत्संग कुछ इच्छा है तब आए है, वो घर छोड़ा है पैसा कमाना छोड़ा है तो कुछ है ही। महापुरुषों से महापुरुष मिल जाएगा, सब काम ठीक हो जाएगा। मनुष्य तो मुमुक्ष तो महापुरुषों से भगवान की कृपा से ही सब बदल मिल जाती है। अपने लोगों को बहुत अच्छा बात है, बहुत है। जो न तरे भवसागर है नर समाज असपाय, ऐसा मनुष्य पाकर के भी तरह नहीं, शोकित नंद कर मंद मत आत्मा हर गति जाए। जो न तरे भवसागर ही नर समाज असपाय, शोकृत नंदक मंद मते आत्म आने कर जाए। ये बात है अकेला भी आदमी कर सकता केवल, परंतु समुदाय में कीर्तन होते वो बढ़िया होता है। एक एक हजार हजार गुना हजार गुना सुनने में भी हो देखने में भी हो सुने दिया मान देखने में भी सुनने में भी और विचार करने भी हृदय में भी भीतर भी सब जगह एक व्यापक कीर्तन होता है। करो केशव कीर्तनाथ करो केशव कीर्तन चौ जुग चौ श्रुति नाम प्रभाव कलि विशेष नहीं अनुपम कलि विशेष। ये ऋतु होती है चीज की, ऐसे नाम के ऋतु कर दूंगे नाम ऋतु कलयुग में नाम की महिमा ज्यादा है। चौ युग चौ श्रुति नाम प्रभाव चारों युगों में चारों वेदों में कड़ी विशेष नहीं अनुभव कलयुग में विशेष भगवान की कृपा से ऐसा अवसर मिलता है समुदाय में करके। श्यावर राम चंद्र की जय, मोर मुकुट बंसी वाले की जय।